włosy piękne. Slim Perfect, smukła i piękna. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 kwietnia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent rozmawiał z internautami o walce z koronawirusem. Unijne kraje zgodziły się na utworzenie funduszu odbudowy po kryzysie spowodowanym pandemią. Funkcjonariusze radomskiego aresztu śledczego dołączyli do ogólnopolskiej akcji oddawania krwi, tak cennej w obecnej sytuacji. Wszyscy jesteśmy świadomi w tej chwili sytuacji, jaka się znajduje, trudna, bardzo epidemiologiczna i my jako funkcjonariusze czujemy się w obowiązku, aby pomagać społeczeństwu. Były pytania o znoszenie ograniczeń czy o dodatkową pomoc dla osób bezrobotnych. Prezydent Andrzej Duda podczas sesji na żywo na Facebooku odpowiadał na wpisy internautów. Jednym z głównych wątków była walka z koronawirusem. O szczegółach Karol Surówka. Internauci pytali przede wszystkim o to, kiedy będą mogli wracać do względnie normalnego funkcjonowania. Kiedy otwarte zostaną place zabaw, kiedy będziemy mogli pójść do fryzjera, czy ojcowie w najbliższym czasie będą już mogli towarzyszyć mamom w czasie porodu. Prezydent za każdym razem musiał odpowiadać podobnie. Natychmiast wtedy, kiedy tylko będzie to bezpieczne. Jeden z użytkowników zasugerował, by ograniczenia były mniej intensywne w tych powiatach, w których mniej jest zakażeń. Prezydent nie wykluczył takiego rozwiązania. Myślę, że w tą stronę można byłoby to rozważać. Andrzej Duda pytany był też o to, czy jeśli już powstanie szczepionka na koronawirusa, to czy będzie ona obowiązkowa. To są bardzo poważne kwestie dyskusyjne. Pewnie długo można byłoby rozmawiać na ten temat. Wydaje mi się, że jeżeli już ta szczepionka będzie, to biorąc pod uwagę to, że jednak ludzie umierają na koronawirusa, wszyscy powinni mieć jednak tą wolę, żeby się zaszczepić. Andrzej Duda mówił też, że rozmawiał z ministrami o zwiększeniu zasiłku dla bezrobotnych do około 1200 zł. Karol Surówka, Polskie Radio. Unijne kraje zgadzają się na utworzenie funduszu odbudowy po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa, poinformował szef Rady Europejskiej na zakończenie szczytu w formie wideokonferencji. Na razie jednak bez ustaleń co do kształtu i finansowania. Charles Michel dodał, że przywódcy 27 krajów zlecili komisji przygotowanie szczegółowej propozycji. Ten fundusz powinien być wystarczająco duży, by wesprzeć te sektory i części Europy, które najbardziej ucierpiały, i być przeznaczony do tego, by poradzić sobie z bezprecedensowym kryzysem. Dlatego poprosiliśmy Komisję Europejską, by przeanalizowała potrzeby i natychmiast przygotowała propozycje będące odpowiedzią na wyzwanie, któremu musimy stawić czoła. Komisja swoje propozycje ma opublikować 6 maja. Według jej przewodniczącej Ursuli von der Leyen fundusz ma być znacznej wielkości, liczonej w bilionach euro. Związki zawodowe w Polskiej Grupie Górniczej nie zgadzają się na porozumienie antykryzysowe w obecnej formie. Szczegóły zna reporter Radia Katowice Kamil Jasek. Związki zawodowe nie przyjęły propozycji zarządu Polskiej Grupy Górniczej. Na obniżkę zarobków zgodzą się jedynie pod warunkiem uzgodnienia i przedstawienia planu naprawczego. Ich zdaniem nie ma gwarancji na to, że wyrzeczenia przyniosą żądany efekt. Ponadto związkowcy obawiają się, że zgoda na porozumienie nie zawierająca żadnych gwarancji funkcjonowania kopalń i zakładów co najmniej na dekadę może być faktycznie zgodą na dalsze obniżenie wynagrodzeń i ograniczenie zatrudnienia. Polska Grupa Górnicza w wydanym oświadczeniu podkreśliła, że oczekiwania strony społecznej są niezasadne. Nie jest możliwe stworzenie planu restrukturyzacji bez ustalenia rzeczywistego zapotrzebowania na węgiel, a pierwsze miarodajne informacje rynkowe powinny być dostępne w czerwcu. Obecnie, m.in. przez epidemię koronawirusa, Polska Grupa Górnicza ma problemy finansowe związane ze spadkiem zapotrzebowania na węgiel. Podpisanie porozumienia antykryzysowego jest warunkiem otrzymania przez przedsiębiorców wsparcia finansowego przewidzianego w tzw. tarczy antykryzysowej. Projekt programu antykryzysowego zakłada tymczasowe skrócenie o jeden dzień tygodnia pracy oraz obniżenie zarobków o 20%. Około 60 funkcjonariuszy z radomskiego aresztu śledczego oddało dziś krew w ramach akcji Resort Sprawiedliwości Pomaga. Wcześniej mundurowi kupili i przekazali potrzebującym 400 maseczek, mówi pułkownik Andrzej Fereniec, dyrektor placówki. Służba więzienna zawsze chce wychodzić naprzeciw społeczeństwu i zapotrzebowania, jakie w danej chwili występuje. Wszyscy jesteśmy świadomi w tej chwili sytuacji, jaka się znajduje, trudna, bardzo epidemiologiczna i my jako funkcjonariusze czujemy się w obowiązku, aby pomagać społeczeństwu. Inicjatorem zbiórki krwi był Michał Słowiński, młodszy wychowawca w radomskim areszcie. Krew jest jedynym lekiem, którego nie można wyprodukować, dlatego nasza jednostka i Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach akcji Resort Sprawiedliwości Pomaga przyłączyła się tutaj do apeli o krew. W pomoc zaangażowali się też więźniowie, którzy szyją odzież ochronną dla personelu medycznego. To był serwis Trójki. Cześć, tu Iga Świątek, tenisistka. Zachęcam wszystkich do zostania w domu i słuchania sportu w Trójce. A ten sport przygotował i przedstawi Adam Malecki. Stop! Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej mówi stop grze w europejskich pucharach. W tym roku drużyny do rywalizacji poza krajowymi ligami nie przystąpią. CEF skupi się na ratowaniu finansowo klubów, do których ma trafić ponad 11 milionów euro. Dzisiaj zapadły także decyzje dotyczące siatkówki plażowej. Międzynarodowa Federacja postanowiła o odwołaniu przyszłorocznych Mistrzostw Świata, które kolidowałyby z przesuniętymi na 2021 rok igrzyskami w Tokio. Turniej rozegrany zostanie w czerwcu 2022. Kiedy do rywalizacji wróci Formuła 1? Oto jest pytanie. Kibice już są znudzeni oglądaniem powtórek wyścigów z przeszłości, a kierowcy startami w świecie wirtualnym. Na powrót wszystkim jednak przyjdzie jeszcze poczekać. Wszystkie starty odwołane są do końca czerwca. Swoich kibiców, a jest ich na świecie bardzo dużo, uspokoił zespół Ferrari. Szef zespołu Mattia Binotto straszył, że team z Maranello wycofa się, jeśli organizatorzy cyklu zdecydują o dalszym ograniczeniu limitu budżetowego. Dziś jednak zespół wydał oficjalny komunikat, w którym ratował sytuację, tłumacząc, że słowa Binotto zostały źle zinterpretowane. Formuła 1 bez Ferrari byłaby dużo uboższa, tak jak szachy bez Magnusa Carlsena. Dla norweskiego mistrza świata nie ma znaczenia, czy rywalizuje w sieci, czy w realu. I w świecie realnym, i online jest znakomity. Obecnie jest liderem turnieju internetowego, którego zresztą jest organizatorem. Prowadzi po 3 kolejkach z 8 punktami. W dzisiejszych pojedynkach Chińczyk Li Rending wygrał z Francuzem Maximem Vachier-Lagravem, a Rosjanin Jan Niepomniaści pokonał Holendra Anisha Giriego. Pula nagród turnieju to 250 tysięcy dolarów. Pieniądze szczęścia nie dają, to wiadomo, ale zdrowie? Owszem. Szczęśliwi są więc wszyscy w Sampdorii. Klub z Genui potwierdził informację, którą już wczoraj podał dziennik La Gazzetta dello Sport. Wszyscy piłkarze Blucerchiatic są zdrowi i wyleczeni z koronawirusa. Pierwszy zaraził się Manolo Gabbiadini, potem padło na Bartosza Bereszyńskiego i innych piłkarzy. Wszystko jednak zakończyło się happy endem. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy pogodnie na Pomorzu Zachodnim, mglisto, jutro na zmianę chmury i rozpogodzenie na północy i w centrum, przelotne opady deszczu, a miejscami także burze nad morzem i w czasie burz porywisty wiatr. Będzie ciepło od 16 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Był 24 kwietnia 1982 roku. Ten pierwszy raz byłem przerażony. Chciałem to zrobić, żeby już było koniec, żebym już to miał za sobą. No właśnie, ja to pamiętam z radia. Słuchałem na odbiorniku tranzystorowym i Jowitem. 24 kwietnia 2020 roku lista przebojów programu trzeciego skończy 38 lat. Nie ma już listy American Top 40, nie ma listy przebojów Radia Luksemburg. Wszystkie te listy się pokończyły, a nasza lista jest. Jak zwykle w piątek o 19 zapraszają Piotr Baron i Marek Niedźwiecki. A po 23 koncert sprzed 19 z kolei lat. Mysłowic i Republika w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z okazji wtedy tysięcznego wydania listy przebojów programu trzeciego. Polecam. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu zrozumiałem, że kawa rozpuszczalna to nie to samo, co w kawiarni. No to wejdź na mediaexpert.pl. Magazynów jest i taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Ekspresy taniej nawet o 500 zł. Na przykład automatyczny ekspres Krups. 2 mleczne kawy za jednym dotknięciem. Teraz taniej o 300 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Teraz wielu z nas jest zmuszonych pozostać w domu. Częściej zaglądamy do lodówki, a to grozi zwiększeniem wagi. Kup w aptece Kalominal. Kalominal zmniejsza ilość tłuszczów wchłanianych z pożywienia, a tym samym ilość dostarczanych do organizmu kalorii. Dzięki temu Kalominal umożliwia kontrolowanie, a nawet redukcję masy ciała. Teraz też można mieć smukłą sylwetkę. Wyrób medyczny Kalominal. Powstrzymaj zbędne kalorie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem.

Ja już nigdzie, nigdy nie wyjadę. Nie, no weź się jeszcze obraź. Hrabia jeden się obrazi, rozumiesz? Dobra, Ewa, ty też nie przesadzaj. Czasem pociąg naprawdę ucieknie. O, już, faceci. Zawsze się trzymają razem. Najpierw, tylko nie mów nic Krzyśkowi. Tylko nie mów Krzyśkowi. A teraz, że pociąg może mu uciec. Że to nie jego wina. Weź. A co, moja wina? To ja jestem z Romanem w łóżku? Proszę, weź go sobie. Proszę bardzo, bierz go sobie. Będzie ci potem jęczał w łóżku. Tylko nie mów Ewie. Tylko nie mów Ewie. Ja pierdziele. Weź. Ta piosenka jest zarazem piosenką do samodzielnego nucenia oraz tą piosenką, przynajmniej taki nosi tytuł, ta piosenka, kabaret Widelec. Łukasz Szwed, kłaniam się Państwu. Łukasz Szwed przygotował dla Państwa mini powtórkę z rozrywki, a teraz już zmiana klimatu. Posłuchają Państwo utworu Quatida i Jaka. To są młodzi muzycy klubowi z Sudanu Południowego. A Sudan Południowy to jest właśnie taka opowieść o nim. Chcę Państwa zaprosić do tego, żebyśmy jej posłuchali. Opowieść Michała Żakowskiego, który był kilka tygodni temu w Sudanie Południowym. To jest najmłodsze państwo na świecie. Targany mimo że już, że takie młode, to targane wojnami domowymi, ale one właśnie się skończyły. Jest teraz pokój, więc to będzie taka opowieść o nadziei. Mam nadzieję, że ta piosenka wprowadzi Państwa w ten właśnie klimat. Kaikua, atoli denka, barka, chulule nue, anywa basandi, rivena, Equatoria, turn up Darfur, Bargeza, na jongole, let's have some fun, we all is one, united strong, rise up my people. My Juba girls, ooh oh, that is my room back girls. Manasaba, let's all our way. Malakal to Canada, they go bang in Washington. Even Jangara, it's that Juba juice. So come get loose. Nyan Panda, Australia, Juju Noob, Nyan Twing Mayardi. Come give me love, this one for culture. A toli denka, barka, chulu lenue, anywa basandi, rivena, Equatoria, turn up Darfur, Bargeza, na jongole, let's have some fun, we all is one. To Kwatit i Jak, młodzi muzycy klubowi z Sudanu Południowego. Sudan Południowy to takie państwo, w którym nie ma właściwie nic. To kraj wielkości Francji, ale jest krajem bez dróg, z jednym mostem na Nilu Białym. Czeka na swoją szansę w historii już jako miejsce bez wojen. A te wojny były bardzo długie i różnorakie. W Sudanie Południowym był kilka tygodni temu Michał Żakowski, tuż przed kwarantanną. Przywiózł stamtąd wiele wspomnień, wiele też materiałów dźwiękowych. I teraz Michał Żakowski jest z nami. Dobry wieczór, Michale. Dobry wieczór. Opowiesz nam dzisiaj o Sudanie Południowym? Jak najbardziej opowiem też o, nie ukrywam, swoim marzeniu, bo do Sudanu Południowego chciałem zawsze pojechać, tym bardziej, że byłem w tym Sudanie Północnym, czyli tam, gdzie jest Chartum, tam, gdzie są pustynie, a to jest takie państwo, w którym są bagna, w którym są, jest burz, które jest zielone. Jeżeli spojrzelibyśmy na mapę i spojrzeli na mapę fizyczną, to rzeczywiście to jest żółte do zielonego. Tak wygląda różnica między Sudanem Północnym a Południowym. Obszary nieprawdopodobnie duże, tak jak mówiłaś, wielkość Francji. A ten zespół tych dwóch muzyków śpiewało między innymi właśnie o tej nadziei, o nadziei bycia razem, to be all as one, oni tak śpiewali. A między innymi też śpiewali o migracji. Wymieniali rzekę Nil, Nil Biały, która jest przepiękna. Zresztą od początku, od swoich źródeł do swojego ujścia. Natomiast rzeczywiście Sudan Południowy to jest miejsce, które było dotknięte kataklizmem wojen od zawsze, odkąd tylko się wyzwolił ten obszar spod kolonializmu brytyjskiego w 1956 roku. I to, co się działo, wojna najdłuższa, która wybuchła w 1983 roku pomiędzy południem, północą, no to wszystko powoduje, że to jest bardzo, bardzo, można powiedzieć, wydawałoby się nieprzyjemne miejsce, ale nie, ono jest piękne, ono jest naprawdę wspaniałe, bujne. Zresztą słyszeliśmy przed chwileczką DJ, ludzi, którzy grają w klubach, to też mówi wiele o tym, jakie to jest miejsce, ale rzeczywiście to jest miejsce niewesołe, które teraz ma szansę. Jeden z dziennikarzy, Peter Martel, dziennikarz BBC, pisał o Sudanie Południowym w ten sposób. Lokalni wataszkowie i szpiedzy, misjonarze i najemnicy, partyzanci z różnych ugrupowań. Każde z nich miało w nazwie nadzieję na wyzwolenie i dobro ludzi. Bojownicy o wolność wreszcie mieszali się z bandytami, a gwiazdy Hollywood z byłymi niewolnikami. Ja rzeczywiście miałem, może nie tak wnikliwie jak przytaczany przeze mnie Martel, oglądać Sudan Południowy, ale muszę przyznać, że była to podróż po niezwykłym kraju, w którym na każdym niemal kroku widać, czym były dziesiątki lat okrutnych wojen. Tak zaczynała się historia państwa Sudanu Południowego, Beat for Peace, czyli bębny dla pokoju. Rok przed referendum w sprawie oderwania się od władz Sudanu w Chartumie cała plejada gwiazd nagrała przesłanie pokoju dla rodzącego się państwa. Perkusiści z Afryki, Australii, Japonii, z Ameryki Południowej, Europy i Karaibów oraz Stanów Zjednoczonych, a wśród nich te sławy Stuart Copeland z The Police i Nick Mason z Pink Floyd. Do tego kolejna sława, tym razem Hollywood. George Clooney już na miejscu w Dżubie, stolicy Sudanu Południowego, apelował o pokojowy podział Sudanu. Na ten ze stolicą w Chartumie, czyli północny, i ten południowy ze stolicą w Dżubie. Były nadzieje i obawy, żeby nie doszło do wojny takiej jak ta, która trwała przez ponad 20 lat, nazywana najdłuższą w Afryce. Była okrutnym starciem arabskiej islamskiej północy z ludami chrześcijan oraz animistów, czyli tych wierzących, że wszystko, co nas otacza, ma duszę. Zginęło 2,5 miliona ludzi. Miliony musiały uciekać przed przemocą oraz wywołanym wojną głodem. Wtedy, w latach 90., znany fotograf Kevin Carr zrobił zdjęcie, które obiegło cały świat. Padająca z głodu dziewczynka, a za nią czekający na jej śmierć sęp. General Paolino, legenda pieśni południa, nazywany niewidomym Bobem Marleyem, śpiewał wtedy o płaczu. Lato roku 2011 powstało niepodległe państwo. Niecałe dwa lata później rozpoczęła się nowa wojna, tym razem domowa. Setki tysięcy zabitych, miliony uciekinierów. Ląduję w Dżubie 9 lat później. Tego dnia ogłoszono porozumienie pomiędzy dwoma liderami, Salwą Kirem, przywódcą ludu Dinka, na zdjęciach pozuje zawsze w czarnym kapeluszu Stenton, oraz Riekiem Maciarem, przywódcą ludu Nuerów. Kupuje gazetę Dżuba Monitor z datą 24 lutego 2020 roku, czyli chwilę po podpisaniu układu pokojowego. Wielki czerwony tytuł krzyczy: Nowy świt! Kir i Maciar ślubują zakończenie cierpień obywateli. Te cierpienia spowodowane wojną zostały wyliczone przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Ponad 6 milionów ludzi cierpi głód, niedożywienie i by przeżyć, muszą liczyć na organizacje humanitarne, a to połowa ludności kraju. Prawie 1,5 miliona to uchodźcy wewnętrzni, nie mają swoich domów. Kolejne 2 uciekło z kraju i żyją w obozach uchodźców. Nie ma w kraju właściwie dróg asfaltowych. Cały czas toczą się starcia plemienne, głównie o bardzo cenne tu krowy. I wreszcie brak dostępu do czystej wody. To pieśń klanu Niara z ludu Dinka. Podziękowanie za wywierconą studnię dla polskiej akcji humanitarnej. Dzięki tej studni nie muszą pić wody z płynącego niedaleko Nilu Białego, często pełnej zarazków powodujących choroby. Sama studnia wiele mówi o tutejszych relacjach plemiennych i o konfliktach. Niara mieszkają godzinę jazdy od miejscowości Bor, a ta miejscowość leży 200 km od stolicy Dżuby. Najlepiej dolecieć tu samolotem, bo drogi są raczej nieprzejezdne, a jeżeli tak, to pełne bojówek wymuszających okup, a nawet grożących więzieniem. Widziałem wiercenia nowego ujęcia wody, jak się okazało, strategicznego. Rozmawiając ze starszyzną wioski na miejscu, dowiedziałem się, że klany Niara i Biong, oba z ludu Dinka, pokłóciły się o nazwę ziemi, na której mieszkały. Miał tam także powstać kościół protestancki. I oto, czy miał być ziemi Anuet, jak chcieli Niara czy też Pan Will, czego żądali Biong, rozpoczęły się walki. Zginęło około 30 ludzi po obu stronach. Interweniowało wojsko rządowe. Klany tak mocno pragnące być jedynym właścicielem tej ziemi zostały stamtąd wysiedlone i rozdzielone pasem 4 kilometrów ziemi niczyjej. Jednak to Biąg mieli studnie, a Niara nie. Dlatego ta nowa pozwala na czerpanie wody bez prowokowania konfliktów. Kiedy rozmawiam z miejscowymi, okazuje się, że okolica miejsca Wierceń pamięta walki z niedawnej wojny. Tym razem z plemieniem Nuerów, którego przywódcą jest obecny wiceprezydent południowego Sudanu. Przyszli tu Nuerowie i strzelali do nas. Uciekliśmy na drugi brzeg Nilu, głównie kobiety i dzieci, ale tam niedaleko nadal są szkielety tych, którzy zginęli. Tu kiedyś w tej okolicy mieszkali ludzie. Idziemy w tamtą stronę, w tutejszy busz, z wysokimi trawami i karłowatymi drzewami. No tak, tutaj kiedyś był dom, a to jest miejsce puste, zarośnięte przez suche już teraz krzaki, no i wypalone miejsce po Tukulu, czyli okrągłym domu, w którym mieszkali jeszcze w 2013 roku. This is the animal. To szkielet zwierzęcia, tak? Pytam. Aha. To tak, ale tu obok czaszka człowieka. O, i tu jego kości. And do you know who was killed here? Kto to był? Pytam, patrząc na leżące białe kości w trawie. Deng. Na imię miał Deng, był pasterzem. Miał krowy. Ile lat? 35? Tak, 35. 35. Tam stał dom, a tam w gaju palmowym są kości zabitych. Wieczorem przyszli Nuerowie i zaczęli strzelać, otoczyli domy. Zginęło wielu ludzi i tam, wśród drzew, ich pochowaliśmy. Przyszli dwa razy, w 2013 i 2014 roku. Nie mogliśmy wszystkich pochować, tyle było ciał i musieliśmy uciekać, tłumaczą mi moi przewodnicy. 2013, beginning of the war. Po chwili wracamy w kierunku Wierceń studni. Pytam, co teraz? Jest pokój? Wrócą tu? Wrócilibyśmy, ale jeśli skończą się ataki na nasze krowy. Plemię Murle to robi. Jak jest sezon, kiedy trawy są tak wysokie jak teraz, oni się w nich kryją i nas atakują. Kradną zwierzęta, a tych, którzy ich bronią, zabijają. Porywają nasze dzieci. I nawet atakują tych, którzy idą drogą wśród tych traw. Mam wrażenie, że otwieram kolejne pudełka konfliktów plemiennych. Tym razem to starcie o bydło z Murlami. Jedziemy dalej do kolejnej studni wywierconej przez Polską Akcję Humanitarną. Droga jest cały czas taka jak w całym Sudanie Południowym. Pełna kolein i głębokich dołów. Nasza terenówka buja się na wszystkie strony. Dojeżdżamy do wsi. W oddali widać płonące trawy. Starsza kobieta, Maria Czeagłek, tłumaczy, że to z obawy przed atakami. Wypalamy je, bo wtedy widać, skąd nadchodzą. Murle? Dopytuje. Tak, tak. A kiedy ostatni raz atakowali? Wczoraj tu byli, ale ich odstraszyliśmy strzałami. Przychodzą zazwyczaj rano lub wieczorem, po szóstej. Mają takie duże karabiny i długie taśmy z nabojami. Rozmawiamy obok studni. Wokół niej cały czas panuje ruch. Woda pompowana jest do plastikowych kanistrów i wiader, wynoszona przez kobiety i dzieci. Kiedy o nią pytam, pani Mary odpowiada, że odkąd została wykopana, to właśnie kobiety i dzieci z ich wsi nie muszą chodzić po wodę tam, skąd atakują ich Murle. Na koniec rozmowy kobieta pyta, czy jakoś nie można by im pomóc z malarią i przysłać trochę moskitier do ochrony przed komarami. Wracam do Bor, sennego miasta 200 km od stolicy. Sennego w czasie pokoju. Podczas ostatniej wojny na dźwięk strzałów w Bor odzywali się najważniejsi przywódcy świata. Podczas wojny przed niepodległością w Bor Nuerowie zabili 2000 cywilów Dinka. Ci w odwecie palili wsie Nuerów i zabijali ich mieszkańców. Na głównej ulicy przyglądam się wspaniałej, kolorowej orkiestrze młodzieżowej. To muzyka, którą można tu usłyszeć tylko wtedy, kiedy nie ma wojny, nie słychać karabinów ani wybuchów granatów. To muzyka nadziei dla południowego Sudanu. Pytam o pokój wicedyrektora liceum w Bor, Greenbelt Academy. Ndome Nuance jest historykiem i każde zamieszanie wojenne z ostatnich dziesiątków lat puentuje i wtedy uciekli do buszu, oddając w ten sposób charakter wojen tu prowadzonych i sposób prowadzenia sporów. Kto się nie zgadza, ucieka do buszu i szykuje odwet. Czy ten pokój przetrwa? Czy któraś ze stron ucieknie do buszu? Pytam. Nie, dlaczego? Nikt nie pójdzie do buszu. Stare pokolenie odchodzi i idzie nowe. To nie są ludzie wojny, oni są dla pokoju. Nie pójdą znowu do buszu. Stary reżim odchodzi ze wszystkimi błędami, a młodzi to pokój i to zobaczysz. To opowieść Michała Żakowskiego o Sudanie Południowym i z Sudanu Południowego. A Michał Żakowski jest cały czas z nami. Jesteś? Tak, cały czas. No, myślę, że wielu z nas może być bardzo poruszonych tym, co usłyszeliśmy teraz przed chwilą. Tam słyszałam w tym materiale, jak lała się woda, ale to jest właśnie kraj, który najczęściej kojarzy się z głodem i brakiem wody, prawda? Tak, oczywiście. No to są liczby, które przerażają, które są bardzo poważne. Zresztą Sudan Południowy to jest miejsce, w którym działa wiele organizacji humanitarnych, pomocowych, m.in. Polska Akcja Humanitarna, dzięki której ja tam się w ogóle znalazłem. I jeżeli ktoś by chciał się dowiedzieć, jak pomagać, to na stronie pach.org.pl może się tego wszystkiego dowiedzieć. Natomiast głód, woda, niedożywienie, dzieci, które nie chodzą do szkoły, głód wśród dzieci, no to wszystko jest jednym wielkim konglomeratem problemów, które ta nowa władza, do tego trzeba dorzucić jeszcze korupcję nieprawdopodobną. Trzeba też dorzucić, słyszeliśmy przecież ilu aktorów, jak to się mówi, międzynarodowych, czyli państw, interesuje się Sudanem Południowym, bo się wydawałoby, że to jest państwo, które no, niechlubne doły, tabel wszelkiego rozwoju, popularności, satysfakcji z życia na tych dołach się znajduje, ale jednak jest w centrum zainteresowania właściwie połowy Afryki, Chin, Stanów Zjednoczonych, części krajów europejskich, Izraela. Także to jest naprawdę coś niebywałego, że w tym miejscu tyle interesów się koncentruje. Plus ten kraj jest bardzo bogaty w ropę naftową, w diamenty, w złoto. Wspaniałe zresztą, jeżeli byłby pokój, to wspaniałe miejsca do odwiedzania, jeżeli chodzi o parki narodowe. Przyroda, która jest nietknięta, dlatego że właśnie z powodu wojen nikt nie było tam ruchu turystycznego. Co prawda mam w ręku przewodnik teraz sprzed lat, który kupiłem w Chartumie i tam jest o Sudanie Południowym. Nawet są pola namiotowe, ale przecież nikogo tam nie ma z plecakami. Nie ma żadnych backpackersów. Także to widać ogromny potencjał, który, no właśnie, czy zostanie teraz wykorzystany, to wszystko zależy od elit politycznych. No właśnie, a ty upatrujesz w tych elitach nadzieję, tak szczerze mówiąc? No bo tak jak na razie słuchamy, to mówisz o nadziei, ale właściwie to widać jedno wielkie pogorzelisko i właśnie o tym głodzie, o tym braku dróg, chyba daleko od tego, od tych złóż wszelkich, o których mówisz, do przekształcenia tego w praktyczną infrastrukturę, lepsze warunki do życia dla zwykłych ludzi. Ale przed chwilą mówił nauczyciel historii, wicedyrektor Greenbelt Academy, która jest prowadzona przez bardzo bystrego, nie młodego, ale niebywale prężnego człowieka, który ma wykształcenie zdobyte w Ameryce, który był uciekinierem, który w ogóle, no, kariera od pucybuta do właśnie tego, który stworzył taką Akademię Liderów. Młodzi ludzie, nastolatkowie, którzy wspaniałe lekcje oglądałem, lekcje historii Sudanu, lekcje interaktywne z nauczycielem. Ja bym życzył sobie, żebyśmy też mieli te podobne lekcje w Polsce. Naprawdę. W warunkach, no, dość bym powiedział, prymitywnych, ale w bardzo pięknym naprawdę otoczeniu intelektualnym, bo Sudańczycy, to też trzeba powiedzieć, to są ludzie, którzy żyją na emigracji Sudanu Południowego i tam umieją tworzyć, umieją coś robić, umieją również robić na miejscu, ale czy te elity, no to jest oczywiście duży problem. Nie chciałbym tutaj, mówiąc o nadziei, mówić o elitach, bo dość to jest problematyczne. Pamiętam, jak opowiadałeś mi kilka dni temu o tym, że dawno nie spotkałeś tak inteligentnych ludzi. Tak, i to oczywiście na całym świecie są inteligentni ludzie i to nie chciałbym tutaj nikomu podpaść i generalizować. Natomiast rzeczywiście Sudańczycy, czy z Sudanu tego północnego ze stolicą w Chartumie, czy właśnie Sudanu Południowego, niezwykle inteligentni, niezwykle bystrzy, oczywiście przeorani tą wojną w sposób nieprawdopodobny, bo to już jest przecież, to są dziesiątki lat wojen, które doprowadziły, to ja mówię o wieku XX, ale przecież jeszcze XIX, jeszcze okres arabskich ataków i niewolnictwa. No to są wszystkie rzeczy, które się układają w taką, bym powiedział, masę, która by powiedziała, z której moglibyśmy wnioskować, że nie ma szans. Ale te szanse właśnie nie, przeciwnie, one są. Ja myślę, że o nich jeszcze porozmawiamy, ale to naprawdę teraz jest wszystko w rękach elit, rozdział władzy, podział władzy, podział pomiędzy 60 kilka plemion, te dwa najważniejsze, Nuerów, Dinków, już wymieniliśmy, a są jeszcze inne, które są w różnych częściach tego przecież ogromnego kraju, którym trzeba coś dać. I to właśnie połączenie, to ten podział i ta odpowiedzialność w tym momencie ma szansę dać temu krajowi rzeczywisty pokój. No właśnie, wierzysz w te elity, bo samo słowo elity różnie się kojarzy. Nie to, że wierzę, bo myślę, że to są politycy bardzo wytrawni, bardzo sprytni, bardzo również podstępni. Przecież jak wybuchła druga wojna domowa w 2016 roku, doszło do spięcia pomiędzy ochroniarzami prezydenta Salwy Kiira, właśnie w tym kapeluszu kowbojskim, który się zawsze pokazuje, a jego wiceprezydentem z ludu Nuer, Riek Machar, jego ochroniarzami. Do tego stopnia się doszło do takiej bitwy w stolicy Dżuba, że Maciar musiał uciekać na piechotę, prawie że na bosaka, w burz, a goniło go wojsko. No nie dopadli, ale to widząc tego typu zachowania i tego typu eskalacje w trakcie ustalania pewnych rzeczy pokojowych, no to zresztą to było w piątą rocznicę powstania, to się działo w piątą rocznicę powstania Sudanu Południowego, także to też pokazuje, jak to jest skomplikowana natura, ale to nie tylko elity sudańskie, ja myślę, że elity świata również, które mogą wywierać wpływ, mają tutaj wiele do powiedzenia. Michale, posłuchajmy teraz muzyki Gordona, który jest południowym Sudańczykiem, niewidomym uchodźcą w Australii i gra na instrumencie tom. To taka gitara, ale nie do końca. A za chwilę wrócimy do twojej opowieści, dobrze? Dobrze. Utwór Jesus Gave Us a Car. piosenka Gospel i to jest powód do tego, żeby porozmawiać o pewnej bardzo ważnej postaci, którą, Michale, spotkałeś. Michał Żakowski jest z nami. Tak jest. Ksiądz Waldemar Jonatowski od ponad 30 lat pracuje jako misjonarz właśnie w Afryce Wschodniej. Kieruje teraz misją salezjańską Don Bosco w Dżubie. No, fenomenalna to jest naprawdę działalność. Mówię, nie tylko to jest moje wrażenie, ale również wszystkich, którzy się z nim spotkali. On chce wykształcić mechaników samochodowych. I także, co jest bardzo ważne, o czym rozmawialiśmy zresztą trochę przed chwilą, zmieniać stosunek ludzi do życia, no i właśnie ich bardzo mocno skrzywiony przez wojny i okrucieństwa stosunek też do innych ludzi. Ja zacząłem z nim rozmawiać oczywiście o drogach, które są fatalne w Sudanie Południowym, no ale to spowodowała ta rozmowa, że myśmy porozmawiali też o tym, czym jest właśnie nowa droga i czym jest samochód w Sudanie Południowym i co się może dzięki temu zmienić. Posłuchajmy. Nie ma żadnych, no. Jeśli chodzi o asfaltowe drogi. Żeby kraj się rozbijał, to muszą być drogi. My musimy tych ludzi przygotować do nowych wyzwań, a nie tylko traktować, że second hand things będzie najlepsze. Czyli z drugiej ręki rzeczy. Z drugiej ręki, takie, że to będzie. Czyli asfalt dlaczego jest potrzebny? Dwoma zdaniami. To jest żyła dla rozwoju technicznego kraju, nie? Bez tego i ekonomia, i security. Czyli bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo. I jakoś ludzie się pomieszają się tylko dzięki temu. Teraz jest ten problem w południowym Sudanie tribals, jest? Czyli plemienność. Plemienne i te wszystkie inne. To jest dlatego, że są na jednym terenie, na jednym terenie, na jednym terenie. Jak się zaczną mieszać, to wiadomo, że wtedy chyba jakoś to się zupełnie inaczej potraktuje, nie? Uspokoi się. Uspokoi na pewno, nie? Czyli numerowie z dinkami i jeszcze i tak z silikami. No, ja jestem przekonany, że tak będzie. Nie? Bo ile tu jest plemion? Ponad 60. Dużo. Tylko na tym terenie. To nie wiem, ale jest dużo, jest dużo. To drogi i transport, no i technika, to musi, to nie ma innego wyjścia, nie? Musimy im pomóc osiągnąć pewien etap, gdzie jeśli nawet zachodnie firmy przyjdą, to te firmy muszą znaleźć ludzi, którzy to zrobią. My chcemy, na przykład ta szkoła, ja chcę, moim marzeniem jest, żeby znaleźć, ja nie chcę mieć inżynierów, ja nie chcę tu tworzyć inżynierów, to jest nie dla mnie, ale nie chcę tworzyć też ludzi, którzy tylko będą robić dla innych. Ja chcę tworzyć ludzi, którzy potrafią znaleźć swoje miejsce, warsztat nawet, albo potrafią spojrzeć na komputer, zgooglować jakiś materiał i popatrzeć, jak zrobić coś nowego. Umiejętność poszukania i podniesienia swoich kwalifikacji. Takich ludzi mi potrzeba, nie? To jest fantastyczna idea, ale Waldemar, rozmawiamy w miejscu, które jest uznane za państwo upadłe. A ty mówisz o tym, że ludzie, żeby mieli własne interesy, żeby to wszystko poszło do góry. To jest scenariusz na science fiction film? Czy to może się wydarzyć? To się wydarzy jutro, no może pojutrze, no. My musimy stworzyć ludzi, którzy będą patrzeć szerzej, nie? Tacy ludzie dopiero mogą stworzyć państwo, które będzie bezpieczne. No i ja chcę stworzyć też ludzi, którzy nie będą się tylko patrzeć na to, czy państwo chińskie przyśle robotników, żeby im skierowali ciężarówkę. Chińczycy mogą dać pieniądze, niech dadzą, fajnie, nie? Ale oni mają tworzyć własne państwo. Czyli Sudańczyk ma mieć tą ciężarówkę i umieć nią jeździć. No może nie musi ją mieć za własność, bo... Ale z kolegą na spółkę. Ale z kolegą na spółkę może. Może na spółkę jest. Ale to jest dream. Dream stanie się normalnością. Ja czyli to marzenie stanie się normalnością. A, absolutnie, no. Bardzo optymistycznie powiedział salezjanin. Michale, możesz skomentować tę twoją rozmowę? Tak, i oczywiście powiem jeszcze, jakie inne ma marzenie ksiądz Waldemar Jonatowski. Chce zbudować centrum komputerowe. Widziałem to miejsce, no poza zaroślami otoczonymi siatką zardzewiałą. Na środku jest drzewo mango, które wydaje przepiękne i przesmaczne owoce. Myślę, że to jest taka metafora. A poza tym studenci, którzy uczą się w tej szkole, w warsztatach. Dziewczyna, która chce być mechanikiem. W tym świecie być dziewczyną i mechanikiem to naprawdę spore wyzwanie. No i drugi człowiek, który jest tam nauczycielem. Był kiedyś uchodźcą, teraz jest nauczycielem. On mówi, przechodzimy i uczę ludzi przechodzenia od czasów i z odchłania